apoi verde bară, apoi măr. Așa-i corabii la noi, așa se joacă vindeletii, cu mai mulți măcai și fete. Păi asta-i fără bătrânească, mă, dar cine-o știe să trăiască, măi, mă. Stânga unu, dreapta doi, măi, că așa-i corabii la noi, măi, și-ai diri-diri-diri. Asta-i fără bătrânească, mă, dar cine-o știe să pornească, măi, mă. Stânga unu, dreapta doi, măi, că așa-i corabii la noi, măi, și-ai diri-diri-diri. Și-a moldoveanului îi place să bea vin și-apoi să joace. Când ajunge vinul aici, țira spune vinul achiși. Măi, uite așa, tot așa. Dar cine joacă și doi nești, frumoasă viață trăiești. Băi, am să chiui și-am să cânt, cât o-i trăi pe pământ, mă. Dar cura mea moldovenească, măi, cine-o știe să pornească, măi. Stânga unu, dreapta doi, măi, că așa-i corabii la noi, măi, și-ai diri-diri-diri. Cora mea moldovenească, măi, dar cine-o știe să pornească, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, măi, că așa-i corabii la noi, măi, și-ai diri-diri-diri. Și-o vin copzării dângă mine, ca să ascult fără mai gine. Uite la Nelea Catrina, cum joacă batu arhina. Uite așa, tot așa. Baba-n bătătură și-o țineți babu fustahinii și te-mi vârtești cu mine. Dar hai, Catrină, și le arăt-i, măi, cum jucai când erai fată, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, măi, că așa-i corabii la noi, măi, și-ai diri-diri-diri. Hai, Catrină, și le arăt-i, măi, cum jucai când erai fată, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, măi, că așa-i corabii la noi, măi, și-ai diri-diri-diri. Și-apoi verde papușor, păi ia să ne învârtim și noi. Stânga unu, dreapta doi, că așa-i corabii la noi, măi. Bătut vântul mult, mă, m-ar fi strâns de m-ar fi rupt, măi. Păi de-ar fi bătut vântul mult, măi, m-ar fi strâns de m-ar fi rupt, măi. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Mai vin o seara pe la noi, Ionele dragă. Mai vin